राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी रविवार विक्रम संवत 2059 15 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम याद रखे जैसे कि जो परमात्मा है सबके मालिक वे सब जगह परिपूर्ण है। बहुत बढ़िया बात है यार, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। आप जहां है वहां भी भगवान पूरे के पूरे है। इस वास्ते भगवान ये स्तुति करो, प्रार्थना करो, चरणों में पुष्प चढ़ाओ, मस्तक पर पुष्प चढ़ाओ और नेत्रों में दीपक दिखाओ, भोजन कराओ, सुनवाई हवाई एक ही जगह। प्रभु हमारे हैं, ये बात समझ में आवे ना आवे तो स्वीकार कर लो, है भगवान हमारे हैं। हमारे समझ में नहीं आया, समझ में आ गए भगवान तो मानने गई है, समझ में तो जाते। समझ में आने वाला तो संसार है, भगवान समझ में नहीं आते। भगवान मान लो हमारे परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है तो है परिपूर्ण। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि परमात्मा में ही सबकी स्थिति है, जितने जीव है उतनी परमात्मा है, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, सबकी स्थिति परमात्मा ही है। पर लोगों ने माना यह है कि शरीर मेरा है, शरीर को अपना मान लिया, इतनी गलती करी है। जड़ चीजों को अपनी मान ली, नाश मान को अपनी मान ली। अरे तुम अविनाशी परमात्मा का अंश हो, नाशवान चीज तुम्हारी नहीं है, अविनाशी परमात्मा तुम्हारा है। इस अंश जीव अविनाशी वो हमारे हैं। और वो हमारे मानने पर एक विलक्षणता होती है। जैसे भूखा आदमी हो तो भोजन करने पर उसमें विलक्षणता आ जाती है, एक तृप्ति आ जाती है। प्यासा हो जब पीने से तृप्ति आ जाती है। ऐसे भगवान हमारे मानते एक विलक्षण तृप्ति आती, भगवान हमारे ऐसी तृप्ति आती। वो एक अंदर से विलक्षण है, अंदर भूख लग जाए पास भगवान अपना मान ले, भूख लगे नहीं, सदा के देते हो जाए एकदम। केवल हमारे भगवान है, ऐसे और भगवान है चरणों में पड़ जाए, वो प्रेम है। चरणों में चरणों पड़ जाओ, गोदी में पड़ जाओ। देखो आपकी जहां जैसी रुचि हो वैसे देखो, नेत्र में रुचि हो नेत्र में देखो, वहां में पूर्ण है, पूर्ण है। तो नेत्र में हम देखते ये भगवान मेरे है, मत सुझाओ मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा भाई कह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा भाई छोटी ही जो जान आई सारा दूर आयो तो माँ ने पूछी, माँ मारे दूर को दासी छोटी बड़ी छोटी कितना आयो तो है तो एक दिन कहो माँ माँ तो रात क्या होगी देख रहे तो मारा हाथ में सुगन दिया हुआ है अब पीठ जा गई मारे पीठ सुगन दिया हुआ देख माँ तो क्या होगी भगवान के हाथ से क्या होगी माँ मार तो होगी माँ जाके सिर मोहन बोल मेरा पति सही मेरा तो ब्याह हो गया मेरा भाई तो मान लिया मैं शरीर में सुकून दिया पीछे पीछे देख भाई देख ले देख माँ अरे मार मैं लगे देख भगवान साथ हो गए चुको भाई अच्छी बात है बहुत हो गए भगवान ऐसी बात है वे गोधन बाबे क्या कहते थे गोधन बाबे ठाकुर जी को ठाकुर जी का नाम खेदुर है ठाकुर जी के भी चल जाते वहां से बुलाते दूर कर लाते भगवान ये खेत तो नहीं जब भगत है ये भगवान भी कई तरह से अब खिलौना ना है भगवान का नाम खिलौना साथ में गिरा करते कभी ठाकुर जी सुन जाते वहां कभी मिलते हैं वहां से लाते भगवान को भक्तों से भक्तों को भगवान से आनंद होता है मिलने में मस्ती होती मेरे भगवान है भगवान मिलता है भगवान से प्रेम से मिलता है प्रेम का ही आदान प्रदान होता है खिलौने भगवान भगवान का नाम खिलौना नाम मिलेगा नहीं पूरा पढ़ लियो सहसा नाम पूरा पढ़ लियो भगवान की और भगवान के भक्तों की बातें रहती है तो रहे तो जगत को उपकार ही भगवान ऐसा को दीजिए ऐसे ठाकुर जी के भगत होते रुकमणि जी कहा है निष्कंचना वयम भक्ति और शाश्वत निष्कंजन प्रिया निष्कंजन है वह और निष्कंजन में प्राय रहते हैं पारम धन तो हम प्रिय नहीं रहते हम धन प्रेरित है निष्कंजन अपना प्यार है भगवान है मौज हो रही है संतान से मौज हो रही है संसारी स्वभाव है भगवान है भगवान के स्वभाव है भगवान हजारों नाम आ रही थी लिख लो नाम मिलेगा रहे पूरा सस्ता देख लो भाई कितने नाम हो रहे चले जाते कभी भाई टूट जाते क्या एक आनंद है एक विशुद्ध कितनी एक विशुद्धता है मारे भगवान है मारे भगवान मारे प्रभु है भगवान से तो आनंद मिलता है भगवान को भक्तों से भक्तों को आनंद मिलता है भगवान से भगत भगवान में आनंद लेते हैं भगवान कोई परवाह नहीं और किसी धन संपत्ति वैभव मान बजाय कोई यही ठाकुर जी सब कर ममता ताग बटोरी मम पद बधाई बाल बस डोरी सब कर ममता ताग सब का समय तेरे माता एक ठाकुर जी बिगड़ रहे मेरे तो के धन गोपाल दूसरों ने कोई ऐसे भगवान ही उपासना करे भगवान का ही ध्यान करे भगवान का ही चिंतन करे भगवान के चिंतन में मस्त रहते इस वास्ते भगवान में स्थिर हो जाए स्थिर जहां आप हो वहां भगवान पूरे है वही से हो जाओ कहीं जाने की जरूरत नहीं है जहां अयोध्या है भगवान है जो भगवान है जो अयोध्या है जीवन सफल हो जाए भैया भगवान में लग जाए मनुष्य जीवन सफल हो गया नहीं तो मनुष्य जीवन सफल नहीं होता शुकर कुकर ऊंट घर बड़े पशु घर में चार तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नर रहा शुकर कुकर ऊंट घर बिना भगवान के बिना मनुष्य नहीं मरीषे थे पशु थे मेमाम से ही पशु होते भक्तों के साथ में रहते भगवान भगवान प्यारे रहते भक्त भक्तों तो भक्तों ने प्यारा भगवान भगवान के प्यारे भगत भक्तों के प्यारे भगवान ये अपने एक देख देखो मौज करते आनंद में रहते मौज में रहते एकदम भक्तों ने मौज रहते भगत बिना भगवान नहीं रह सकते भगवान बिना भक्त नहीं रह सकते नमस्कार। ऐसे आनंद में रहते हरदम सदा दिवाली संत के आठों फैला भगवान हरदम भगवान साथ आठों पर आनंद हरदम मस्त खिलौने भगवान से शीर से परिसर का खेल था भगवान भगवान खेल रहे भगवान बगता वाह महाराज वाह। पंडित जी महाराज रोज शाम के समय वो गिरिराज की तराटी में झाड़ू करते हैं इसे बैठे बैठे। हाँ। तो किसने पूछा पंडित जी महाराज आप झाड़ू क्यों करते थे वृद्धावस्था में? हाँ। तो पंडित जी महाराज बताए ना मेरे खिलौना इसी रास्ता पर गोचारण करके आएगा। अच्छा। उनके पैर में कोमल कोमल पैर है इनका तो उनको पैर में कंकड़ कांटा न चुक जाए इसी वास्ते झाड़ू कर रहा हूँ। आएगा कैसी बात है मेरे जीवन तो उनका सफल है जो भगवान के साथ है मधुर जीवन तो मनुष्य रूपेण मेगा संत मनुष्य रूपेण मेगा संत मनुष्य रूप से पशु है। एक मारवाड़ी कहत आती है माता ने सो पड़ी हो जो मिल सूपे डोंडो गड़ी हो लगाते थे सेग और पूछ लगा दी डांटी और पूछ मारे समझते नहीं वे माता ने सो पड़ी हो मिलता बनाया नहीं मिंदर रूप डंडो गड़ी होगा मिंदर रूप पशु लगा दी थी सींग और पूछ लगा दी डांडी और मूस बोल सींग और पूछ लगा डांडी और मूस लगा दी मुसलमान भक्त है डरी विश्व बड़ी अल्लाह रे दुनिया से पागल होते हैं भगत दुनिया के लिए भगत पागल भगतों के लिए दुनिया पागल रेडियो में सुबह बढ़ गई अल्लाह अल्लाह को बड़ा आनंद आता है काटते हैं भक्तों की विलक्षण बात है दिन मजा सुन जाए ठाकुर जी सब गाँव है ब्रजवासी घास लाने वाले एक बाबा के पास गए प्यास लगी जो पास में बाबा जी होंगे मस्त और ठाकुर जी के पास बने और पानी कटी पड़े है मेरे क्या भी बोले पानी ग्वालिया है मेरे भगवान मेरे भगवान ऐसी मीठे और मौज में मस्ती में भैया से गए भैया मैं गुरु दादा पैर पे पैसे तो माँ गए होंगे करा दे तू गयो नहीं मैं कहते गया तो बिना पकड़ ही देते नारायण नारायण नारायण नारायण।